Może to nieoczywiste, ale ta fotowoltaika zapewni Ci upragniony spokój. Bo spokój jest wtedy, gdy oszczędzasz na prądzie, gdy masz ekowpływ na planetę i pewność, że masz stabilnego dostawcę. Ten spokój płynie z energii. Zamów fotowoltaikę z pompą ciepła. Zadzwoń pod 555 555 505 lub wejdź na energa.pl i ciesz się błogim spokojem. Energa Obrót. Z natury dobra energia. Koszt połączenia według stawek operatora. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, piątek, 5 maja jest samo południe. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Projekt ustawy dotyczący usprawnienia działalności Trybunału Konstytucyjnego wnosi do Sejmu PiS. Rosyjskie ataki na cele cywilne na Ukrainie potępiła Unia Europejska. W Głubczycach na Opolszczyźnie zdemontowano sowiecki obiekt propagandowy, czyli tzw. pomnik wdzięczności. Prawo i Sprawiedliwość wniosło do Sejmu projekt ustawy dotyczący usprawnienia działalności Trybunału Konstytucyjnego. Ma to się odbyć poprzez zmniejszenie minimalnej liczebności zgromadzenia ogólnego z 2/3 liczby sędziów do 9 oraz pełnego składu z 11 do 9. Ustawa ma umożliwić szybsze rozpoznanie spraw i zapewnić ciągłość działania Trybunału, gdy zebranie odpowiedniej liczby sędziów będzie utrudnione albo niemożliwe. Rosyjskie ataki na cele cywilne na Ukrainie potępiła Unia Europejska. Sprawcy nie pozostaną bezkarni, napisał w oświadczeniu rzecznik szefa unijnej dyplomacji. Petr Stano podkreślił, że ten tydzień przyniósł kolejną eskalację w nielegalnej wojnie Rosji przeciwko Ukrainie z coraz bardziej zmasowanym i krwawym ostrzałem celów cywilnych. Ostatnie ataki rakietowe i dronów ponownie były wycelowane w Odessę i stolicę Kijów. Do tego dochodzą także zmasowane ataki na infrastrukturę cywilną w obwodzie chersońskim z użyciem ciężkiej artylerii, napisał rzecznik szefa unijnej dyplomacji. Supermarket, dworzec kolejowy, stacja benzynowa, wyliczał Peter Stano, dodając, że w wyniku ostatniego z tych rosyjskich barbarzyńskich ataków zginęło w Chersoniu ponad 20 osób, a prawie 50 zostało rannych. Wszyscy byli cywilami. Te zmasowane rosyjskie ataki na obiekty cywilne to zbrodnie wojenne, podkreślił rzecznik szefa unijnej dyplomacji. Przypomniał deklarację przedstawicieli wspólnoty, że dowódcy, sprawcy i współwinni tych okrucieństw nie pozostaną bezkarni. Unia Europejska jest zdecydowana pociągnąć ich wszystkich do odpowiedzialności, dodał. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dziś drugi dzień matur. Uczniowie zmierzyli się z egzaminem z języka obcego na poziomie podstawowym. Najczęściej był to angielski. Było łatwo, mówią maturzyści z Lublina. Angielski podstawowy to taka raczej spokojna rzecz, taki raczej odpoczynek, bym powiedział, po tym polskim wczorajszym. Bardzo prosty był ten angielski. Nie jestem pewny, czy jedno zadanie zrobiłem dobrze. To było jedyne zadanie takie otwarte, że trzeba było wpisać z głowy słowo. Ale no zobaczymy, może będzie git. Po angielsku to raczej okej. Maturzysta musi przystąpić do 3 pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki i z języka obcego oraz egzaminu pisemnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. W Głubczycach na Opolszczyźnie zdemontowano sowiecki obiekt propagandowy, pomnik wdzięczności Armii Czerwonej. Według Polskiego Czerwonego Krzyża w 1952 roku przeprowadzono w Głubczycach ekshumację i na terenie miasta nie pozostawiono żadnych miejsc pochówku sowieckich żołnierzy. Podczas wyburzania pomnika prezes IPN Karol Nawrocki podkreślał, że upamiętniał on tragedię Polski i Polaków. Rok 1945 w Polsce, na Opolszczyźnie, w innych regionach był rokiem starcia zniewolicieli ze zniewolicielami. Od roku 1939 chcieli zniszczyć Polskę, dlatego takie obiekty propagandowe nie mogą stać w przestrzeni wolnej, niepodległej Polski. A dyrektor Biura Upamiętniania Walki i Męczeństwa IPN Adam Siwek wyjaśniał, że miejsca po wyburzonych totalitarnych reliktach nie pozostają puste. Oferujemy w to miejsce wzniesienie upamiętnień, które będą upamiętniały postacie i wydarzenia ważne dla polskiego narodu. W ubiegłym roku usunięto 28 sowieckich pomników, ale w przestrzeni publicznej wciąż jeszcze stoi 30 takich obiektów. Witold Banach, Polskie Radio. Pierwsze elementy nowego programu Prawa i Sprawiedliwości zostaną przedstawione podczas konwencji programowej partii 13 i 14 maja, powiedziała w Polskim Radiu 24 senator Maria Koc. Jak podkreśliła, podstawowe punkty będą dotyczyły spraw gospodarczych, społecznych i bezpieczeństwa kraju. Będziemy mówić o tym również, że to Prawo i Sprawiedliwość jest gwarantem dalszego rozwoju zasobnej i bezpiecznej Polski, bo przez 8 lat daliśmy wyraz temu i dowód na to, że potrafimy rządzić Polską i potrafimy przede wszystkim pomnażać zasoby Polski, bo proszę zobaczyć, jaki jest budżet po stronie dochodów, jak Polska się rozwija, pomimo przecież trudnych ostatnich lat kryzysowych. Konwencja programowa PiS odbędzie się w Warszawie. O swoim udziale w wyborach parlamentarnych poinformował w programie trzecim Polskiego Radia wiceprzewodniczący ugrupowania Polska 2050 Michał Kobosko. Partia podpisała porozumienie z PSL o wspólnym starcie w wyborach do Sejmu i Senatu. Myślę, że wszyscy politycy, którzy chcą odgrywać pewną rolę w polskiej polityce, a także ja po to do niej wchodziłem, powinni się decydować na start w wyborach parlamentarnych. To będą dla wszystkich ugrupowań politycznych, wszystkich, a myślę, że dla nas szczególnie, dla partii, która pierwszy raz będzie startowała w wyborach parlamentarnych, niezwykle istotne wybory. Dlatego tak, ja jestem zdeterminowany, żeby również wystartować. Michał Kobosko dodał, że nie wyklucza, iż do porozumienia Polski 2050 i PSL dołączą osoby z innych środowisk. Odpadowe przestępstwo na dużą skalę wykryli inspektorzy środowiskowi z Pomorza. Chodzi o 6 tysięcy ton śmieci, które zamiast trafić do wyspecjalizowanej instalacji, były nielegalnie utylizowane. W sprawę zamieszanych jest kilka osób i dwie firmy z powiatu wejherowskiego, mówi Radosław Rzepecki z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W tym przypadku mówimy tutaj m.in. o gospodarowaniu bez stosownych pozwoleń, ale również o tym, że ponad 6 tysięcy ton odpadów gdzieś wyparowało z obiegu obrotu oficjalnego i w związku z tym mamy tutaj do czynienia z potencjalnym zagrożeniem środowiska. Sprawą zajmuje się Prokuratura Okręgowa w Gdańsku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Godzinę temu opowiadałem Państwu o dwóch mokrych chmurach, które nad Polską. Jest i trzecia. Ona w tej chwili mniej więcej tutaj na północy, w jej zasięgu w tej chwili i Mierzeja Helska, i Mierzeja Wiślana, i aż po Olsztyn sięgają macki tej mokrej chmury. No a te dwie, o których już Państwu opowiadałem przed godziną, to tutaj w dalszym ciągu. Jedna rozciąga się od Podlasia po Mławę, Płońsk, a druga na północnym zachodzie, mniej więcej od Gorzowa Wielkopolskiego po Świnoujście. No i tam można napotkać opady deszczu. One raczej na razie nie są chyba przelotne, choć takie zapowiadali synoptycy. Generalnie jeśli chodzi o resztę kraju, to zachmurzenie mamy małe, tylko miejscami ono wzrasta do dużego. No i o tych miejscach właśnie przed chwilą Państwu opowiedziałem. Temperatura od 7-9 stopni, tyle jest na północy. Około 14 mamy w tej chwili w centrum. Do 21 najcieplej jest albo będzie na Dolnym Śląsku. To kwestia może godziny. Wiatr słaby, tylko nad morzem wieje silniej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy na weekend. 7,5 minuty po godzinie 12. Olga Szućko za konsoletą, Michał Kowarski jako wydawca, Witold Lazar przed mikrofonem i w tym składzie jeszcze przez godzinę. Zapraszamy na weekend. Journey's been etched on your skin.

Dzisiejsze koncertowe rekomendacje zaczniemy spokojnie i przestrzennie. Japońska legenda post-rocka Mono zagra 3 koncerty w Polsce. W sobotę w Krakowie przy Kamiennej 12, w niedzielę w warszawskiej Proximie i w poniedziałek w gdańskim Drizzly Grizzly. Panowie mają w zwyczaju nagrywanie utworów, które potrafią trwać grubo ponad 10 minut. Jednak ich kojący charakter zapowiada bardzo dobre widowisko na żywo. Warto się też wybrać na jeden z koncertów Mono, ponieważ muzycy z kraju kwitnącej wiśni nie będą sami. Na wszystkich 3 koncertach w ramach supportu zagra zespół Gold, który rok temu wydał bardzo udany album This Shame Should Not Be Mine. I wanna shower till my skin comes off. I didn't see it coming. Polscy muzycy również nie próżnują w ten weekend. Dziś w Nowochódzkim Centrum Kultury zagra Muniek Staszczyk wraz z przyjaciółmi. Skoro jesteśmy przy legendach polskiego rocka, w niedzielę w Kieleckim Centrum Kultury zagra Sztywny Pal Azji. Z życia co liczy się gotowa migawki, żeby nie stracić ani sekundy. Dziś jeszcze po mieście ostatnie 2 rundy. Dziś jeszcze po mieście ostatnie 2 rundy. Młodsze pokolenie polskich artystów również mocno się zaprezentuje w ten weekend. W niedzielę w Cavativa Hall w Bielsku-Białej zagra Organek wraz z chórem Politechniki Morskiej. W ramach trasy w każdym polskim mieście Błażej Król zawita w ten weekend do Suszca, konkretnie w sobotę do tamtejszego Centrum Kultury. Niebo będzie różowe w ten weekend w 2 miejscach. W piątek w Lesznie, w niedzielę w Poznaniu zagra Kaśka Sochacka. Na sam koniec koncert artysty, który może przemówić do gustów wszystkich, którzy lubią zimną falę. Dziś w warszawskich Hybrydach zagra Jonathan Brie. Jest on dobrze znany przez starannie zaprojektowany wizerunek. Zarówno on, jak i jego zespół nigdy nie pokazują twarzy, a podczas koncertów występują na tle wizualizacji przygotowanych specjalnie do każdego utworu. Swój najnowszy krążek Pre-Code Hollywood muzyk opisuje jako album dark disco wypełniony posępnymi przebojami. So just be here with me. On Cracker Island.

tworzy się największy pejzaż świata. Naukowcy zajmujący się astronomią od lat patrzą na kosmos z perspektywy obserwatorów dryfujących gdzieś tam w przestrzeni kosmicznej. Jednak dalej zerkanie w górę z perspektywy naszej planety jest dla astronomów najważniejsze. Choć kosmos jest obecnie penetrowany przez kosmiczne teleskopy, ta cała praca nie obyłaby się bez teleskopów obserwujących kosmos z powierzchni Ziemi. Obserwatoria satelitarne to są bardzo czułe instrumenty. Te obserwatoria nie dałyby sobie rady bez całej dużej liczby obserwatoriów naziemnych, które im mogą powiedzieć, gdzie i kiedy powinny się kierować. Astrofizyk profesor Tomasz Bulik. Ponadto wiele instrumentów na Ziemi prowadzi szerokie przeglądy nieba, których takie urządzenia nie są w stanie wykonać. W szczególności teleskop Uniwersytetu Warszawskiego w Chile, czyli OGLE. Jest to najlepsze praktycznie na świecie miejsce obserwacji nieba. Jest to tak zwany raj astronomiczny. Profesor Igor Soszyński z Obserwatorium Astronomicznego UW w Chile. Nagranie archiwalne TVP. Mamy tutaj w ciągu roku około 90% pogodnych nocy. W Polsce ta proporcja jest dokładnie odwrotna. Większość nocy jest pochmurna. Obrazy są ostre i dużo lepsze niż moglibyśmy uzyskiwać to w innych rejonach świata. W innych regionach jest jeszcze jeden problem. Gdy zapada noc, włączamy światło. Wiele obserwatoriów wokół siebie ma strefy ochronne, gdzie tego światła jest bardzo mało. Dla nas problemem jest nasze obserwatorium w Ostrowiku, które jest dość blisko trasy szybkiego ruchu do Lublina i wokół niego też budowane są jakieś osiedla. My się staramy, żeby tam było jak najmniej oświetlenia, ale to jest taka troszkę walka z wiatrakami. W Podtrzasku są także amatorzy astronomii, którzy uzupełniają dane z miejsc, w których nie ma naziemnych obserwatoriów, a ich obserwacje są ważnym źródłem wiedzy dla badaczy kosmosu. Potrzebne jest stworzenie w społeczeństwie idei, że ciemne niebo stanowi wartość, o którą warto walczyć, tak jak na przykład parki narodowe. Nocny mrok to nie tylko dobro z perspektywy kosmosu i jego obserwacji, ale także z perspektywy Ziemi i całego ziemskiego ekosystemu. Tak, obserwowanie kosmosu to jest pasja, która wymaga dużo, dużo cierpliwości. Dziś Światowy Dzień Kosmosu, 5 dzień maja. Zapraszamy na weekend, jeszcze chwila i będzie 12:30. Trzeci Polskiego Radia. Yeah. grupa Foo Fighters. Rescued. Zapraszamy na weekend za 24 minuty, godzina 13. No to jeszcze kilka zaproszeń mam dla Państwa na różne wydarzenia kulturalne, które mają Państwo szansę zrealizować w weekend. Wybrała je dla Państwa Katarzyna Cygler. Dzień dobry, weekend Państwu. W Zakładzie Narodowym imienia Ossolińskich we Wrocławiu można oglądać wystawę pod tytułem Łukaszowcy Nowy Jork 39. Wystawa przedstawia losy cyklu 7 obrazów namalowanych przez członków Bractwa Świętego Łukasza, prezentowanych na wystawie światowej w Nowym Jorku w 1939 roku. Obrazy te przedstawiają wizję historii Polski skupioną wokół dziejów Rzeczypospolitej obojga narodów, a wystawie towarzyszy także cykl debat, które poświęcone są relacjom między sztuką a historią. W Krakowie trwa 16. Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego Mastercard of Camera. Festiwal trwa do końca tego weekendu, czyli do 7 maja. Prezentowanych jest około 100 filmów z całego świata. Filmy podzielone są na sekcje, m.in. sekcje amerykańscy niezależni. Tam prezentowane są filmy określone jako odważne i przekraczające granice gatunków. Inną sekcją są tak zwane festiwalowe hity, czyli produkcje pokazywane na międzynarodowych festiwalach. I w ramach tej sekcji m.in. dziś można zobaczyć The Happiest Man in the World czy Gorączkę śródziemnomorską. Inna sekcja poświęcona tematom bardzo współczesnym, związanym z kulturą, obyczajami i problematyką społeczną to sekcja Technoparty. Można też zobaczyć kino stricte kobiece w ramach sekcji Herstory i w tej kategorii m.in. jutro Daughter of Rage czy Nezuch. Filmy prezentowane są w salach kinowych, jak i w plenerze. Wszystkie szczegóły na stronie festiwalu Mastercard of Camera. A w Warszawie na Zamku Królewskim prezentowana jest wystawa Kopernik i jego świat. Twórcy pokazują postać tego astronoma, uczonego, myśliciela w kontekście jego epoki. Można zobaczyć około 170 eksponatów wypożyczonych z 21 polskich oraz zagranicznych ośrodków muzealnych i naukowych, w tym płótno Jana Matejki Astronom Kopernik, czyli Rozmowa z Bogiem z 1873 roku. Ponieważ Mikołaj Kopernik był także lekarzem, prawnikiem, matematykiem i ekonomistą, można zobaczyć także traktat ekonomiczny autorstwa tego wyjątkowego człowieka. W Muzeum Narodowym w Lublinie prezentowanych jest 100 dzieł Andrzeja Wróblewskiego. Są to prace tworzone od 1948 roku do śmierci artysty w 1957 roku. Oprócz prac Andrzeja Wróblewskiego prezentowanych jest 50 prac artystów, którzy inspirowali się jego twórczością w sposób bezpośredni lub symboliczny. Są to prace m.in. Zbigniewa Libery, Mirosława Baki, Wilhelma Sasnala czy Katarzyny Kozyry. Wystawa nosi tytuł Wróblewski i po sztuka realizmu bezpośredniego. Dobrego weekendu, Katarzyna Cygler. Żyły skute mary, natruchniałe mózgi.

Za 13,5 minuty godzina 13. Zapraszamy na weekend, a skoro weekend, no to nad wodę, do lasu, najlepiej dwa w jednym. Proszę Państwa, pogoda coraz bardziej zachęca do korzystania z form wypoczynku na świeżym powietrzu. Mówiliśmy o tym dziś w Trójce przed południem również, do różnych form aktywności na świeżym powietrzu, głównie w parkach, w lasach, no bo ubieramy się też coraz lżej, a wszystko to zwiększa ryzyko pokąsania przez kleszcze. Sezon aktywności kleszczy rozpoczyna się, gdy temperatura osiąga około 5-7 stopni Celsjusza, a kończy się dopiero wraz z pierwszymi przymrozkami, więc nic na to nie poradzimy, że kleszcze są. No a ponieważ kleszcze najbardziej aktywne są rano i późnym popołudniem, to dlatego na spacer specjaliści zalecają, żeby wybierać się koło południa i chodzić środkiem ścieżek, z dala od przydrożnych traw, z dala od przydrożnych krzaków, no bo wbrew utartej opinii kleszcze nie spadają z drzew. Czają się właśnie w tych trawach, w tych krzakach, w tych chaszczach, haberdziach i wszędzie tam one są. Temat ostatnio zrobił się gorący, bo notujemy wyjątkowo dużo przypadków ukąszeń, co może świadczyć o pewnej pladze, no ale można też się dość skutecznie chronić przed kleszczami, przed skutkami ich ugryzień. Za najskuteczniejszą ochronę przed kleszczami oczywiście lekarze uważają szczepionki, ale to trochę trwa, no i jest trochę skomplikowane, trzeba za tym pochodzić, no ale jest też kilka sposobów naturalnych. Można się na przykład posmarować olejkami, których zapachów kleszcze nie lubią, a są to olejki goździkowy, cytronelowy, z drzewa herbacianego, tymiankowy, szałwiowy i z trawy. Naturalną ochroną jest oczywiście też higiena, ale uwaga, bo wabikiem są mydła, a także wody toaletowe i perfumy, pachnące kosmetyki, szczególnie o zapachu wanilii lub kokosa. To będzie wabić kleszcze, przyciągać je do nas. Warto też zadbać o dietę bogatą w witaminę B, która zmienia nasz zapach na mniej przyjemny dla kleszczy, mniej atrakcyjny. Gdzie znajdziemy witaminę B? No, pestki słonecznika bardzo popularne. Drożdże, różnego rodzaju zboża. Na pewno jakąś barierą dla kleszczy jest też odpowiednie ubranie, długie spodnie, długi rękaw, czapka z daszkiem. Najlepiej, żeby to wszystko było w jasnym kolorze, bo te ciemne znowu są takim wabikiem przyciągającym kleszcze. No i zasada generalna po powrocie do domu. Dobrze jest wziąć szybki prysznic, a przy tej okazji obejrzeć się dokładnie ze wszystkich stron. Drodzy Państwo, nie dajcie się pogryźć. To, co się dzieje, naprawdę nie istnieje, więc nie warto mieć niczego, tylko karmić zmysły. Będzie co ma być, już wiem, że stąd nie zwieję. Poczekam i popatrzę, nie cofnę kijem Wisły. Już tylko killer. Sobie tylko tyle, wiem co za ile. Nie muszę dbać o bilet, mam wszystko w tyle. Są czasem takie chwile, że się nie mylę, choć wcale nie wiem ile. Nie kiwnąłem nawet palcem, by się znaleźć w takiej walce. Teraz wpacę swe ostatnie resztki i nicz utracę. Co się ze mną dzieje, naprawdę nie istnieje, więc nie warto tak się bronić, tylko lecieć z wiatrem. Poczekam, popatrzę, zrozumiem więcej i wtedy wreszcie sam też włączę się do akcji. Już tylko killer, o sobie tylko tyle, wiem co za ile. Nie muszę dbać o bilet, mam wszystko w tyle. Są czasem takie chwile, że się nie mylę, choć wcale nie wiem ile.